राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुक्ताश्चि महाराज। श्रावण शुक्ल सप्तमी 2059 14 अगस्त 2002 सायं 3:30 बजे गीता मंदिर आश्रम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। आपके सत्संग के द्वारा ये बात तो मालूम हुई कि संसार असत है और हमारी सत्ता है। इन दोनों बातों का ज्ञान बुद्धि के द्वारा तो हो गया, लेकिन भीतर में वैसा विशेष अनुभव कैसे और आगे कैसे बढ़े इसके लिए? ये तो है, ये करना नहीं है, ये अभ्यास साध्य नहीं है। आपकी धारणा से बड़ा नाग नहीं है, है। जैसे हमने समझा गीता भवन है, तो गीता भवन तो पहले से ही है। हमारा बनाया हुआ थोड़ा ही है। हमने माना है तो हमने माना, नहीं तो नहीं माना, मतलब वो तो है ही। इस वास्ते ये तो बात है ही। परमात्मा तो नया बनेगा क्या? क्या अपना बनाने से बनेगा ना? है वो है, उसको मान लो, स्वीकार कर दो बस। ये गंगा जी है, गंगा जी, वो गंगा जी स्वीकार कर दे। कोई नहीं बनाना नहीं है। लोगों को बहम है कि हम बनावेंगे तब बनेगा, नहीं वो तो है। गंगा जी है, ये गंगा जी है बस। जान लिया, जानते ही बहम मिट गया। साधारण नदी जानते थे, ये नहीं है गंगा जी। सही बात, ये परमात्मा है, ये इतना मान रहे हैं, वो उनको बढ़ाना नहीं है। अभ्यास से चीज बढ़ाई जाती है, एलियन में मानी जाती है, वो तो है ही। आप माने तो है, नहीं माने तो है, आप जाने तो है, न जाने तो है, आप स्वीकार करे तो है, न स्वीकार करे तो है, वो तो है अटल। आपके स्वीकार करने से होगा और न स्वीकार नहीं होगा, ऐसा नहीं है, वो तो है ही। हमने मान लिया वो ठीक है। गंगा जी हमारे मानने से थोड़ी होती है। गंगा जी है, हमने मान लिया तो हमारा फायदा हो गया। हम नहीं माने तो गंगा जी तो बस वही है, बस ही बस ही। कोई फर्क नहीं पड़ता गंगा जी में। आप माने न माने, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। न माने तो गंगा जी तो बस ही बस ही, माने तो बस ही बस ही, आप स्वीकार करे तो बस ही, न स्वीकार करे तो बस ही, बस ही बस ही। परमात्मा तो ऐसे मानने से मानने के अधीनता नहीं है, मानने से आपको लाभ होगा, ये बात है। नहीं मानने से आपको लाभ नहीं होगा। चीज तो वैसी ही वैसी है, कुछ फर्क पड़े नहीं। आप माने स्वीकार करे न करे, माने न माने, निश्चित वो तो ऐसे है ही। अब गीता भवन है, हम नहीं माने मत मानो, गीता पर फल पड़ जाएगा। कुछ आप नहीं माने तो आप ही चले जाएंगे। आप नहीं फल नहीं पड़ेगा, मान रहे न मान रहे ऐसे फर्क पड़े, ऐसा परमात्मा नहीं है। आप स्वीकार करें न करें, माने न माने, तो परमात्मा तो है जो घटक है। आप मानो तो आपके लाभ होगा, नहीं मानो तो लाभ से वंचित आप रहोगे। परमात्मा तो परमात्मा नहीं, विश्वास करें। कैसी बात है, आप मान रहे गए, आपके स्वीकार करने के अधीन नहीं है। कोई नहीं माने तो वो है सही है, सभी माने तो वैसे ही है। कोई माने कोई नहीं माने तो वैसे ही है, वो तो वैसे ही है। इनको सारी बड़े पता है बात। ये अहंकार का जब त्याग हो जाता है तब ये संसार उसको कैसे मालूम देता है, कल्पित मालूम देता है भगवान? कुछ नहीं मालूम। देखो आप ध्यान दे तो सुने, गार्ड नींद आती है, उस गार्ड नींद में अहंकार नहीं रहता, अहंकार अविद्या में लीन हो जाता है। तो वह वक्त में मेरे को कुछ भी पता नहीं था, जाकर कहते हो कि कुछ भी पता नहीं था। सुपन आवे तो कहते सुपन आया, सुपन में नहीं आवे, गार्ड नींद नहीं, कुछ भी आपको कुछ ही पता नहीं। तो कुछ भी पता नहीं था और सुख से सुख था, बड़ा सुख था। तो सब चीज मिटने पर भी सुख रहता है, कुछ नहीं मिलना पता नहीं गया। आप रहते हैं अहंकार के तले जाने से, आप रहते हैं अहंकार के मिट जाने से, आप में कोई फर्क नहीं पड़ता अहंकार होने से न होने से। आप रहते हैं आप आनंद गंभीर सुख रहता है। ये जो लिखा है कि ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, वो सहज सुख रहेगा। मैं ऐसा सोया कुछ ही पता नहीं था, बड़ा सुख से सोया, सुख रहता है। ये ऐसा सुख नहीं है, वो शांत सुख है, सुख से सोया, बड़ा सुख था, कुछ भी पता नहीं था। तो अहंकार के बिना आप सुखी न हो गए, अहंकार होने से सुखी न हो गए। कभी सुखी कभी दुखी, कभी ठीक है कभी ठीक, ये होगा। गाढ़ निद्रा में अहंकार लीन रहता है और सुख दुख का ज्ञान नहीं, मतलब बाह्य सुख दुख का ज्ञान नहीं होता। मृत्यु अवस्था में भी ऐसा ही होता है क्या? मृत्यु हो जाती है, मृत्यु सबका ऐसा नहीं होता। हाँ जी, सबका ऐसा नहीं होता, अलग अलग होते हैं। कर्मों का बंधन है ना, कर्मों का बंधन अलग अलग है तो सब एक मृत्यु नहीं होती। ये तो एक ही है, कर्मों का बंधन छूट जाए मुझे एक ही रहती। वो कर्मों के बंधन छूटने पर वो सबका अधिकार है उसमें। कर्मों का बंधन तो सबका अधिकार नहीं है, वो जान जा रहा है। ये बात है, कर्मों का बंधन छूटने पर सबका ही है, सबका एक अधिकार है। शरीर मैं नहीं हूँ ये बात मानने में ज्यादा लाभ है या परमात्मा ही सब स्वरूप में ये मानने में ज्यादा लाभ है? परमात्मा, परमात्मा सब रूप से है। शरीर परमात्मा है, मन भी परमात्मा है, बुद्धि भी परमात्मा है, इंद्रिय भी परमात्मा है। परमात्मा मानने में लाभ है, एक परमात्मा ही है। और कुछ हुआ नहीं, कुछ होगा नहीं, कुछ हो सकता नहीं, कुछ संभव नहीं। अमेव नमत तो अन्यत, अमेव नमत्तो अन्यत्र बुद्धत्व बन्धनः। मनसा वसा दृश्य गृहते अन्य आम एव नवत्वन्यत आम एव भगवान ही है भगवान ही है भगवान ही है ये बात सबसे बढ़िया चीज है। जहाँ सत्संग वगैरह होता है वहाँ के पदार्थ है वो भी पवित्र से मालूम देते हैं, वृक्ष भी बड़े पवित्र मालूम देते हैं, शिलाएं भी बड़ी पवित्र होती हैं। फिर महापुरुष हैं जो इतने ऊंचे तत्व को पहचाने हुए हैं, फिर उनके शरीर में बीमारी क्यों आती है अंतिम अवस्था में? बीमारी आवे तो क्या, नहीं आवे तो क्या, उन्हें नहीं क्यों है, क्यों आगे क्यों कि नहीं आगे क्यों, ये भी बात है। न आवे आवे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके ज्ञान में तो कोई अंतर होता नहीं, कोई अंतर नहीं था। आती रहोगे नहीं, कोई किसी प्रकार की कामना तो नहीं है लेकिन भगवान का भजन नहीं होता, क्या करें? कामना कुछ नहीं है संसार की और भजन नहीं होता, ये पता नहीं आप वो कामना है, आप जीनेंगे अच्छे से है कि नहीं, मैं जीता रहूं ये है कि नहीं, ये तो है ऐसा, मैं जीता रहूं ये है, ये कामना है, पता नहीं चलता। कामना नहीं होने से सत्य भगवान में स्थिति हो गई, फिर साल छूट जाएगा तो भगवान में स्थिति हो गई, ये मूर्छा हो जाएगी, मूर्छा मूर्छा होती है, पागल जो है पागल, जैसे पागल तो है जो है पागल की तरह। व्यावहारिक प्रश्न किया है कि मेरा बेटा वकील है और हमको पैसा भी देता है, पर मन में डर लगता है कि भाई न जाने कैसे कमाया होगा, उसने कैसे कमाया होगा पैसा, तो उस समय क्या करना चाहिए, ले में नहीं ले में क्या करें, मन में घबराहट होती है। अपने केवल निर्वाह मार्ग ले हो, स्वाद सुखी नहीं, स्वाद सुखी नहीं, केवल निर्वाह मार्ग है, दोष लगेगा, सारी रंग केवल अंकार में कुरु नाप न होती, केवल निर्वाह करे पाप लेगा, कैसे होगा नहीं, आपका निर्वाह करना है, सुंदरता सौखी नहीं आराम ये नहीं, केवल निर्वाह मात्र तो आपको पाप नहीं देगा, बिल्कुल सारी रंग केवल कर्म और स्वभाव नियत कर्म कुरु नाम बताओ, स्वभाव नियत कर्म कुरु नाम विषम, सारी रंग केवल कर्म कुरु नाम विषम, पाप नहीं देता। स्वाद सुखी नीर सुंदरता बढ़िया तो पाप होगा, ये पाप होगा, तो पाप है, सुंदरता मात्र में कोई पाप नहीं है, कोई दोष नहीं है। अब ये पूछ लिया है कि सूर्य भगवान जब उदित हो जाए तब तो जल दे देते हैं, बरसात में सूर्य भगवान सुबह से लेकर शाम तक भी उदित नहीं होते, तो उनको जल देने का जो नियम है वो कैसे पूरा करो? सूर्य का दर्शन का नियम है तो दर्शन करो, जब भोजन करो, नियम है तो तीन चार दिन तक सूर्य भगवान उदित नहीं होते और सूर्य भगवान के उदित होने पर ही भोजन करने का विचार रहता है, और तीन चार दिन तक उदित नहीं हुए हो, अरे भोगे हो नियम है तो सूर्य भगवान की जगह गंगा जी के दर्शन करके भोजन कर लें क्या? ये पहले से है जन है, नई बात नहीं होगी, नियम लिया जन है कि गंगा जी दर्शन कर रहे हैं भोजन कर रहे हैं तो कर लो, फिर वो नहीं घटे, नई अटल नहीं गई, नई अटल नहीं गई, नई अटल नहीं गई, नियम में पक्के और नियम में पक्के। महाराज जी अन्नार नहीं करके फल दूध फल तो ले ले, वो भी नियम है आपका कि भाई सूर्य का दर्शन नहीं अन्न नहीं लेंगे पर दूध ले लेंगे तो ले लो पहले से नई बात नहीं नया ढंग नहीं नए प्रकार की छूट नहीं लेनी चाहिए ना और बोलो भगवान का मैं हूँ भगवान की बात याद रखो पर सब तो ठीक हो जाए सर्वानंद में ज्योति जिया अच्छुत जिया यदा तरो मूल निषेध प्राणो महाराज ऐसे सर्वानंद में अच्युत जिया भगवान का पूजन कर लो सबका पूजन हो गया सबका पूजन हो गया साथ में भगवान के पूजन से और नाम से सारे पापों का प्रायश्चित हो जाए सब सबका हो गया सबका हो गया सबका सब पाप सब नष्ट हो जाए सब भी नष्ट हो जाए एक भगवान के भजन से पाप ताप है ना ये अंतकरण में होते हैं अंतकरण आगे भगवान ही है वो है ही नहीं पाप ताप है ही नहीं है तो वही है वहां पहुंच जाओ भाई शरीर स्थोप कौनते हैं नकोते न लिपे थे यश नहंक तो भाव बुद्धि जैसे लिपे थे अथवा विषय मान लो नहंत न लिपते थे कर्ता भोगता पड़े कर्ते तो भोगते तो संसार है इस वागे चले गए संसार समाप्त हो गया संसार समाप्त हो गया है परमात्मा ही परमात्मा है सब आनंद याद होगा परमात्मा है किसी अंश में है संसार विश्वव्या मिलन कृष्ण अमर तक संपूर्ण जगत को व्याप्त कर देना ये भगवान का सब विभूति स्वागत है अथवा बहुने तेने खिल जाते तुम्हारे जो अरे अर्जुन तेरे को क्या करना है संपूर्ण मेरे अंश में है मैं स्वागत बताऊ खिल जाते तुम्हारे जन अर्जुन तेरे को क्या करने विश्व में हम सुंदर करता हूँ आपसे सबको व्याप्त कर मैं देता हूँ वो मैं बैठा दे सामने अथवा बहु ने तेने खिल जाते हैं तुम्हारे जो पृष्ठ व्यायाम कृष्ण एकाश विषित हो एकाश है पृष्ठ व्यायाम विषित अथवा बहु ने तेने खिल जाते भगवान के सामने सब सब ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाए लोग कहते हैं हाथी की खोज में सब खोज स्वभाव है सब जानवर ने खोजे हाथी की खोज छोटा है ऐसे सब भगवान में समाते हैं मौज हो गई जो परमात्मा को जान लो सब काम ठीक हो जाएगा एक मिन मेरे विज्ञा थे सर्व विज्ञातम बहुत ही मिन मेरे मिट्टी का होता है बर्तन मिट्टी का है वही देख दिया सब मिट्टी का सोने का देख दिया सब सोने का एक ही परमात्मा है एक परमात्मा है वासुदेव सर्वम सब काम हो जाएगा सब कुछ परमात्मा ही है, सब परमात्मा ही है। गंगा जी है, गंगा जी, गंगा जी है। सर्व कर्मा कलम पार्थ ज्ञान परिसमाप्य दे, ज्ञान परिसमाप्य दे। मोज हो जा मोज, मौका है सज्जनो, मौका है। भगवत प्राप्ति का बड़ा सुंदर अवसर है, अवसर है, मौका है, बड़ा बढ़िया है। मत पर नान्यत किंच अहमेव न मतो अन्यत बुद्धि तो बदसा, अहमेव न मतो अन्यत विश्व है ही नहीं, वही हो भगवान ही है, भगवान ही परमात्मा है, परमात्मा ही अनेक रूप से है, वो एक ही है, एक ही है, एक ही, एक ही, एक ही। अनेक रूप से एक ही है, एक ही, अनेक है, अनेक ही एक है।